Dobry wieczór. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy nas słucha i gdzieś tam są i ich nie widzimy. I tylko prąd nas jakoś tam jest w stanie chyba połączyć i jeszcze te fale, których ja nigdy nie rozumiem, jak to się dzieje. Bo jeszcze kabel to ja rozumiem, a już potem to nie wiem. Więc skupmy się na nas. Skupmy się na was. Dobra? Jesteście tu? Możecie dać jakiś znak życia? Śniło mi się, że mam wielki biust. Poruszam nimi, wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Wagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało? Mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w znak swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam. Nie? No tak, to jest oczywiście przenośnia z tymi piersiami. Tutaj jest Jurek Zagórski, gra na gitarze numer jeden. I Mateusz Waśkiewicz, również na gitarze numer jeden. A w ogóle mają ich kilka. Jurek ma nową, zieloną. I Filip Jurczyszyn, bas. Niestety nie ma dziś. I Hubert Zemler na perkusji. A ja wciąż się kupię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego gdy świeci słońce, musi padać deszcz? Jest ten czas zobacz, tego jeszcze chcesz. Dlaczego najpierw kochasz, a potem cię chcesz? Bo jestem człowiekiem, takiego nie wiem. Dlaczego nie zrozumieć chcesz, bo ty tyle gadasz, że możesz gadać mniej. Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz o czym jest? Słucham melodii, nie liczy się tekst. Tyle razem, a ja wciąż nie rozumiem. I tyle wspomnień, których wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego gdy świeci słońce, musi padać deszcz? Jest ten czas, zobacz, czego jeszcze chcesz. Dlaczego najpierw kochasz, a potem się trzesz? Bo jestem człowiekiem, takiego nie wiesz. Dlaczego mnie nie słuchasz, choć zrozumieć chcesz? Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz o czym jest? Słucham melodii, nie liczy się tekst. Dlaczego ja długo gotuję, a ty tak szybko jesz? Bywam głodny, ciebie zjadłbym też. Dlaczego mi nie powiesz, czego naprawdę chcesz? Jesteś medium i wszystko wiesz. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mi nie kupisz jaguara i wziąłeś? Jakby ktoś z Państwa przed odbiornikami miał takiego Jaguara XJS, który na przykład już w ogóle tylko nadaje się nawet do sadzenia w nim kwiatów, to ja przyjmę go bardzo chętnie. I będziemy mogli go mieć na działce, prawda, Gosiu? Dobrze. Białostockie takie. Bujne winokrady, gdzie wanny złote pod zamoście. Będziemy grać teraz coś dla was, żebyście wiedzieli, jak macie na imię. Myślami z mitami Już mi lepiej, już mi lżej. wychodzisz po mnie, jak słońce wychodzisz ogrzać się. I pytasz, skąd ten bieg, uciekasz mi, czy gonisz mnie na serca ten. Niebieski kolor jest, tego chcesz i nie. I nie bój się, gdy tak jak ja szczęścia nie rozumiem. Yeah. Posadziłam 100 kwiatów tu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor zatrzyma twój wzrok. Posadziłam 2 krzewy bzu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach i zatrzyma twój mrok. Pobieliłam ściany i pół, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał im blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak na trwogę dzwon. Zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas przy gasnących promykach gwiazd popadł w śniegu przez zimny wiatr co noc i cię wdzięcz. Do kogo to mocniej, densniej. zagramy teraz najważniejszą piosenkę dla mnie z poprzedniej płyty. Cosmic Blues, Janis Joplin. już koniec tej historii, którą opowiem. Wiesz, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Nasze drogi są tak odległe, sitting down by my window. See, I was sitting down by my window, and all I could see was rain. Oh, bez ruchu, a świat się zmieni, aż zapomnisz o mnie i zatęsknisz na nowo, kiedy wody zabraknie na ziemi. Będę tu siedzieć prosto, myślą blisko korzeni, z jednym dźwiękiem w środku pytanie o sens, czym jest to, co chce nas rozdzielić. To koncert Natalii Przybysz, nagrany w Trójce przez Przemka Nowaka, przygotowany przez Zofię Sylwin, a retransmisję przygotowała Magda Trzaska.